مدینہ. یہ ارشاد فرمائے کہ جب سبق پڑھنے بیٹھتے ہیں تو نیند آتی ہے، برائے کرم اس کی وجوہات اور اس کا علاج عنایت فرمائے. بے وقت نیند آنے کے اسباب میں سے ایک تو جگر کی خرابی بھی سبب ہے. اس کے لیے نہار منہ پانی میں شہد کا ایک چمچ گھول کر لیمو نچوڑ لے اور نہار منہ اس کو پیا کرے، انشاءاللہ عزوجل اس سے امید ہے کہ نیند میں کمی آئے گی بے وقت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى.